Այս ուրվա ստեղծված իրավիճակում փոխզիջումների մասին խոսել անիմաստ է։ Փոխզիջումների մասին կարելի է խոսել այն ժամանակ, երբ մյուս կողմը պատրաստ է փոխզիջումների։ Մենք միշտ ասենք, չէ, եւ առաջին նախագահի ժամանակ, եւ երկրորդ եւ երրորդ, որ մենք պատրաստ ենք ասել, թե կարգավիճակի դիմաց տարածքներ պատասխան Ադրբեջանի դրա, որ Երևանն էլ մերա, Մեղրին մերնա եւ Զանգեզուրը մերա։ Այսօր ճիշտ իրավիճակը ստեղծված ճիշտ պահին, երբ որ պահանջը դրված եւ Վենայում եւ Սանպետերբուրգում, որ մինչեւ չդրվեն մեխանիզմներ, որը կվերահսկեն եւ կբացահայտեն ով է խախտում զինադատարի պայմանագիրը, եւ չլինեն երաշխիքներ, որ Ադրբեջանը չի գնա ռազմական ճանապարհով լուծման Ղարաբաղի հարցապահանացման մասին խոսելու անիմաստ։ Հետագայում փոխզիջումների մասին դա կախված է շատ գործոններից։Ռազմական գիտություն կա ստրատեգիա, որտեղ որ մոտեցում կա կոչվում է ռազմաքաղաքական իրավիճակի գնահատումը։ Այնտեղ 14 ուղղություններ են. Մեկն է բանակի ուժերը եւ մարտավարությունը, մյուս հարցերը տնտեսական համակարգն է եւ այլ բաները։ Մենք պետք է հասկանանք, որ կարևոր խնդիրը, որ կանխենք պատերազմը, մեր միասնական մոտեցումը այս հարցին։ Մեկ, երկրորդը, մենք պետք է հասկանանք, որ գնում ենք լրատվական պատերազմ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մենք գտնում ենք պատերազմական իրավիճակում, մենք պետք է պատրաստենք մեր ժողովուրդին, որ մեր հաղթանակը տարել ենք եւ պիտի միջև վերջ դատանք։ Մենք պետք է լինենք պատրաստ պատերազմին։ Դա է կանխելու հետագա պատերազմը։ Բացենք պաշտոնական Երևանի եւ Ստեփանակերտի դիրքորոշումները, դրանց մեկ կարգավիճակ, ստեյցան հետո մնացած խոսակցություններ։ Այո, կարգավիճակի արձանագրման դեպքում սա այն ժամանակավոր կարգավիճակի մասին չի խոսքը, որը այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքներում նշվում է։ Սա միջազգայինորեն ընդունված քաղաքական կարգավիճակ է։ Դրանից հետո պատրաստվում փոխզիջումներ։ Ինչ որ բան է, զիջումներ, խոսակցություններ սկսվում են։ Սա շատ ռացիոնալ, առավել քան ռացիոնալ իրավիճակին համապատասխանող դիրքորոշում է։ Այն աշխարհակաղակական պայմանները, որ այսօր կան, միջազգային անվտանգության որևէ երաշխիքի բացակայությունը որը կա, առնվազն միամտություն կլինի միջազգային հանրության հույսին մնալով, ասել որ 10 տարի հետո կամ 5 ամիս հետո այս բանը կլինի։ Ոչ, մա շատ է խոսում վստահության միջոցների ստեղծման մասին։ Ես համանախագահներին ասել եմ լավ, վստահության։ Ճշտեր ժամը սենց է։ Խաղության պայմանագիրը պետք է սկսվի, դուք եք ասում, վստահության միջոցներից։ Այո, ուրեմն առաջինը պետք է կատարվեն շրջելի քայլերը, հետո անշրջելի քայլերը։ Որոնք են շրջելի քայլերը? Բոլոր հաղորդակցական միջոցների բացումը, որտեղ այդ կողմերը կարող են միանգամից շոշ շլանգվումներ բարձրացնել, ուժերը իջացնել։ Ասեմ, դրանից այնքան վստահության միջոցներ չկա։ Եթե ես բանակցեմ, ես կասեի, որ մեծ պայմանագիրը, խաղաղության պայմանագիրը, առաջինը պետք է սկսի ես քայլերից։ Այ երբ որ ես քայլերը բոլորը կկատարվեն, լարվածությունը կնգնի, կանցնենք արդեն ճանաչման գործընթացի։ Երբ որ սա էլ կավարնա, նոր կվերադառնանք Ադրբեջանի պայմաններ։ Բանակցելը անհրաժեշտություն է, եւ ակտիվ բանակցելը սովետական միությունն ու Գերմանիան պատերազմի ժամանակ իրար հետ միշտ բանակցել։ Միշտ Ճապոնիայի միջոցով, սկանդինավյան երկրների միջոցով դա նորմալ է։ Այսօր Ադրբեջանը չի ուզում բանակցել ընդհանրապես։ Մենք ունեցել ենք մի քանի թերգից առաջի պատերազմի ժամանակ, այսօր Ադրբեջանը դա չունի։ Շատ պարզ, որտեղ ինքը բավական ծանր վիճակի մեջ է։ Համանախագահողներից մեկի անունը կներեք, չեմ կարող ասել, ասում է Իլհամ Ալիևը հրապարակայնորեն մի անձնավորություն է, բանակցային սեղանի մոտ լրիվ ուրիշ անձնավորություն է։ Բանակցություններից դուրս գալու մասին կարծում եմ խոսք լինել չի կարող ընդհանրապես, եւ այդ իմացով ճիշտ է անում Հայաստանը, որ գտնում են, որ շատ ու շատ ավելի ակտիվ պետք է լինի։ Ի տարբերություն ռազմական հաջողության, դիվանագիտական հաջողությունը մի կողմով չի լինել, երկու կողմով պետք է թե մի շումով էլ ասել էր տանգոն երկուսով են բարում։ Դա փաստ է։ Կարգավորում չկա եւ չի լինելու։ Բանակցային գործընթացը պետք է ակտիվ շարունակվի, որտեղ Ադրբեջանին դա դուր չի գալիս։ Նույն բանակցային գործընթացում ինքը իրեն շատ վատեցնում, սա մենք պետք է կարողանանք ավելին օգտագործել։ նախ Ադրբեջանը որևէ զիջման ցանկություն չունի, երկրորդ մենք մի քանի զիջումներ արել ենք արդեն։ Համաձայնություն է եղել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնի նաև Լեռնային Ղարաբաղի տեսակետը ադրբեջանցիների հետ հանդիպումներում, չնայած կարծում եմ սա պետք է վերանայել եւ ինչքան շուտ այնքան լավ։ Բացի այդ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լիովին իրավունք ուներ ինքնորոշման իրավունքի շրջանակներում ցանկացած կարգավիճակ իր համար ընտրել, այդ թվում նաև անջատվել եւ միանալ Հայաստանի Հանրապետության։ Կարող է ոմանց մի քիչ տարօրինակ կամ մի քիչ ծիծաղելի թվալ, բայց սա էլ է զիջում, երբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հայտարարել է, որ պիտի անկախ պետություն ձևավորի։ Սա էլ է զիջում, եւ մենք միշտ այնինչ արել ենք այդ բոլոր ուղղություններով, էլի կարելի մի քանի բան թվարկել։ Պիտի անպայման բոլորին հիշեցնենք, մեզ թվում է, թե փաստեր կան, որոնց մասին վաղուց խոսել ենք, այսօր խոսելու կարիք չկա։ Փաստեր նաեւ պատերազմը սկսելու հետ կապված։ Սա նույնպես շարունակաբար պիտի խոսվի եւ ասվի տարբեր ատյաններում։ Չհոգնենք խոսելուց այս խնդրի բոլոր կողմերի մասին։ Ինչ վերաբերում է կարգավիճակին, կարգավիճակը ամենակարևորն է։ Բոլոր կարգավորված հակամարտությունների դեպքում, եթե խոսում ենք իրական լուծումների մասին, նախ լուծվել է կարգավիճակի հարցը, հետո մնացածի։ Նույն Կոսովոյի հետ կապված, երբ ասացին ստանդարտներ ժողովրդավարացման, պետության կառուցման եւ այլն սամցնենք, հետո կարգավիճակը կորոշենք, ոչ մի օգուտ չտվեց, ճիշտ հակառակը։ Հենց փաստաթուղթը ընդունվեց ՄԱԿ-ում, մեկ տարի էլ չանցավ, բախումները վեր սկսվեցին։ Խոսել եւ անել, հատկապես դիվանագիտության մեջ, շատ հաճախ տարբեր բաներ են։ Երբեք ամեն ինչ ուղղակի չպետք է հասկանալ։ Եթե Ադրբեջանը պատրաստ չէ զիջումներին, բոլորս հասկանում ենք։ Ինչ է նշանակում, իրանք ասում են, մեզ մի շրջան տվեք, կամ երկու, կամ երեք։ Կարծ ասեմ, ինչ է դա բերելու, պատերազմի։ Ինչու՞։ Մեկ տարիների ընթացքում եւ շփմագիզ այն, ինչ որ մենք ունենք, պատերազմի ժամանակ, որ մենք գնում ենք զոհեր ենք տալիս, ինչի համար, որպեսզի ունենանք օպտիմալ պաշտպանական վիրք, ունենանք բարձունքներ, ունենանք այն տարածքներ, որը վերահսկում են։ Եվ եթե մենք տալիս ենք շրջաններ, ուրեմն դա բերելու է շփման գծի երկարացման երկու անգամ։ Մենք կորցնում ենք ռոկադային ճանապարհներ, որոնք մեզ թույլ են տալիս այսօր արագ զորքերը տեղափոխել, ասենք թե Մարտակերտից դեպի Արդամ եւ այլ բաներ։ Մենք դա կորցնում ենք։ Կենտրոնները, շրջկենտրոնները Ղարաբաղի դառնում են հասանելի հրետանու Ստեփանակերտի։ Մենք կորցնում ենք ճանապարհները ֆրոնտալ, որոնք կապում են Հայաստանը Ղարաբաղի հետ։ Դա քննի Բաջարի ճանապարհը, որ մենք կառուցում ենք, եւ հարավային։ Իսկ դա նշանակում, որ դու բանակի քանակը պետք է ավելացնես։ Հիմա պահում ես 300 կիլոմետր։ Պետք է պահես նաեւ ինչ ես տալիս, բայց եթե 6-ն ենք տալիս, դա դառնում է 600 կիլոմետր։ Կորցնում ես այն հրամատները, ինժեներական կառույցները, որ դու այսօր պահում ես մեզ գումար ես տվել, նորից դի կառուցես։ Դա վերում է նրան, որ պետք է այդ ամեն ինչը փոխության ենթարկես, քո ծրագրերը եւ ամեն ինչը։ Դա ինչի է բերելու։ Բալանսի խախտման ի օգուտ Ադրբեջանի։ Եթե նա այսօր չի գնում զիջումների, այդ պարագայում նա կգնա զիջում, իհարկե ոչ։ Դա իր տակտիկական հնարքն է, որ ինքը ասում այդ ուղիք հետո կփորձեք։ Չկա այդպես խափվող։ Եթե ինքը այդպես խելոք լիներ, պատերազմը մատնանք տաներ։ Դրա համար պատարված է դա։ Զիջումները առանց վերջնական երաշխիքների մասին, միջազգային, մեր բանակի եւ համաձայնությունների, այսինքն պայմանագրի, որով մի բանի չի բերում, բերում է պատերազմի։ Երկե ժամանակակից աշխարհում պայմանագրերը ընդհանրապես ճուղթը չեն գործում։ Դա կոնկրետ քաղաքական շահեր։ Այնինչ որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները փորձում են իրականացնել, մասնավորապես Եվրոմիության հետ նույն պայմանագրով, ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների ընդլայնման, Հայաստանի անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչն է, բայց օրինակ ՆԱՏՕ-ի հետ ես կասեի քաղաքական բաղադրիչն է շատ ավելի կարևոր։ Եվրոմիության հետ փաստաթուղթը շատ լուրջ փաստաթուղթ է, Աստված տա, որ ստորագրվի։ չգնանք այն արահետո, որով գնալու է Ադրբեջանը, եւ ցավոք սրտի Հայաստանում որոշակի քաղ հասարակության միավորներ ընկնում են այդ թակարդը, ներքին քաղաքականությունը չփորձել դարձնել արտաքին քաղաքականություն եւ ներքին սպառումն ու արտաքին սպառումը չփորձել խառնել իրար։ Ինչ շատ բարձր չէ, փողզիչում եւ բանակցում բառերը ըստեղյալ կոմունիստներ են։ Եթե գնում եք շուկա, դուք ի՞նչ եք անում, դուք փողզիչում եք անում, դուք բանակցում եք։ Այդ երբեմն ուսանողների որից հրավիրել օրինակ բանակցային արվեստ կարդամ, ասում եմ, որևէ մեկը բանակցումների մասնակցել եք, 90% ց մեջ չէ, ասեմ, ոչ չեք մասնակցել, փոքր եք եղել, չեք ասել, մամաճան հացս կուտեմ, բայց կթողես կես ժամ գնաս, այլ է բանակցում։ Ուրեմն դա պիտի ակտիվ տարվի, շատ ավելի ակտիվ, քան թե մինչև հիմա տարվում է։ Կարգավորում չի լինել, ես չեմ տեսնում, երբեք այսքան հեռու չենք եղել։ Բայց բանակցային պրոցեսը շատ կարևոր եւ մի կարևոր հանգամանք էր, որ դա մեր հիմնական առավելությունն էր Ադրբեջանի նկատմամբ 90-ականների սկզբներին։ Ռազմական, քաղաքական եւ դիվանագիտական ակտիվությունների ու քայլերի ներդաշնակումը։ 90-ականներից հետո ստեղծվել է մի նոր, կարելի ասել, գիտություն, որը մինչեւ հիմա կիրառվում է։ Դա կոչվում է պաշտպանության ինստիտուտների կառուցում, եթե անգլերենից ճիշտ թարգմանեցի։ Այստեղ ինստիտուտների դերն է չափազանց կարևորում։ Ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետության ես նորանկախ պատմության մեջ շվորություն կար, որ հիմա էլ պահպանվել է պետական կառույցները հարմարացնել անձանց։ Նկնչի չեն ստեղծվել մինչև հիմա թե կոնգրեսում, թե Միացյալ Նահանգներում նահանգային կոնգրեսներում Արցախի Հանրապետության ճանաչման խմբեր։ 1. Ինչի չեն ստեղծվել 907 բանաձևը ապասարեցնելու խմբեր։ Ուղղակի երկու շատ կարճ օրինակ, թե 10-ից ավելի կետեր կան։ Ես անընդհատ թե մամուլով, թե Սփյուռքի տարբեր համայնքների հետ հանդիպներում ասել եմ, ինչքան որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ծրագիր է գործադրում, դրա 40%-ն էլ Արցախի համար գործադրեք։ Իրավիճակը էապես կփոխվի։